a znów noc. Zapomniałem, jak to jest w ogóle czuć coś. Znów nie spałem, minął dzień, mija znów noc. Z moim ciałem chodzi dzień, minął znów rok. Kiedyś chciałem uciec stąd, to jest mój dom. Tam gdzie stoi ciągle wciąż stary mój blok. Mówią PZ to jest kot, stary to jest sztos. Chciałbym przeżyć coś jak on, chciałbym być jak on. Moje życie pełne łez, pełne złych stron. Gdybyś wiedział co tam jest, chciałbyś biec stąd. Tymczasowy jak przygodny seks z moją ex. Chciałbym wiedzieć jak to jest w końcu mieć dom. To wykrzywia mi twarz jakbym krzyczał, bo wtedy nie przyszłaś na czas. Z lustrzanego odbicia to wdycham, ona ciężko oddycha i kicha mi w twarz. I biała chmura się wznosi w powietrze i ląduje za chwilę jak ptak na podłodze w obskurnej łazience. Ona chciałaby więcej, choć to pierwszy raz. I mój ziomek jest na nim wkurwiony, chociaż w sumie słabo go znam. Wiesz co znaczy wejść między wrony, zamawiamy już czwarty gram. Gdy to piszę jestem zmęczony, czwarte rano nie mogę spać. Choć nie tykam tego co oni, wtedy dziś mija 15 lat. Albo coś mi pomieszał czas. Przeczytałem to w którejś z nowel i to wcale, a wcale nie byłem ja. Choć te impry klubowe pamiętam jak dzisiaj, gdy cisza tu gra. Życie szybkie jak fury sportowe i ja, jak szczyt góry lodowej. Driftowałem trochę po drodze, dziś dryfuję sobie jak kra. I próbuję w końcu ustalić, czy to ja byłem zły, czy to ty byłaś zła. Gdy trzymałem dłoń na jej głowie, na dwa razem z tamtym kolegą. Myślę sobie, że wszyscy są święci, gdy mówią o grzechach kogoś innego. Życie mija dzień, mija znów noc. Zapomniałem jak to jest w ogóle czuć coś. Znów nie spałem, minął dzień, mija znów noc. Z moim ciałem chodzi dzień, minął znów rok. Kiedyś chciałem uciec stąd, to jest mój dom. Tam gdzie stoi ciągle wciąż stary mój blok. Mówią PZ to jest kot, stary to jest sztos. Chciałbym przeżyć coś jak on, chciałbym być jak on. Moje życie pełne łez, pełne złych stron. Gdybyś wiedział co tam jest, chciałbyś biec stąd. Tymczasowy jak przygodny seks z moją ex. Chciałbym wiedzieć jak to jest w końcu mieć dom. Byłem tylko w tamtej łazience. Dziś pamiętam tylko, że zgrzyta zębami i chwyta się ręką za szczękę. Pamiętam, że znów cię nie było. Chciałem wtedy zbudować coś więcej. A może to było kiedy indziej, ale to była miłość na pewno, no pewnie. Potem jakoś po latach wpadłaś, chciałaś, bym cię mocno złapał za szyję. Mierzyłaś do mnie wzrokiem, jakby to była broń, którą mnie wreszcie zabijesz. I chyba mówiłaś, jak tak mogłeś. I czemu to kurwa zrobiłeś? Nie wiem, co myślałaś. To tak nie działa, nie da się zabić kogoś, kto od dawna nie żyje. Znowu piszę wersy, gdy świta. Mniej rozumiem, podobno mam więcej. Długo nikt mnie o to nie pytał. Spoko, nic mnie już nie dotyka. W moim życiu jest mała dziewczynka. Piszę ten, co wyszedł mu hajs. Poza tym mieszkanie jest puste jak skrzynka. Wtedy nikt tu kurwa nie dzwonił, choć nosiłem serce na dłoni. Spoko, nic mnie dzisiaj nie boli. Bez znaczenia jest, co mnie spotyka. Tylko mniej rozumiem, mam więcej. Krew jest gorzka, a pot jest słony. W sumie chyba wszystko jest po nic. Chcą być mną ci, co mają gdzieś domy.